خوشيا، لقد هلات بخير بن، بخير بن يا أخوة، بخير بن. هاي هاي بخير بن، بخير بن. يلا بابا ريكين بوزدي هيوا، بلي بوزدي هيوا. خوين لقل بابيرا هركاتي إيشا كم فاوكرت أقرم أوا باشا وريا يخوتان بن بكا سوكاري شمبلين بابيرا اخوان لقل قورب اخوان لقل اخوان لقل اخوان لقل اخوان لقل اخوان لقل اخوان لقل اخوان لقل اخوان لقل اخوان لقل اخوان لقل اخوان لقل اخوان لقل خبر است کنه ده خیره بله سیر کن و چیه کشت یک لقلا اما او کشت یک لینه افران استانو قمی او که انکین آی اما برسیرین هلا بم قنبلانه تیکو پیچارش گنم سری کن ایسا خو مزارم چیان لیه کم فیکی هات ما بولد بله هات ما و اگه اینا درگه هیوه بله عزیز کنم و اگه اینا درگه هیوه خوشحال بوین درگه هیوه بله اما درگه هیوه یا هی درگه خوشیشی نوی هیوه و تاتی درکاوت چوبر ای صاحب ما کلی سرت حلقرم ها بقرا بزانا بوستا بوستا بوستا بوستا بزانا با با باش شكل بيبلم بوستا شي لينا ملقلا ورا لينا ماما ها لينا اواتوي ها ها سباز بو خواه كاتي توا دور كورو ناشرين دور كورو لا تولم ناودي بمیستی خوم گرام زور درکه که توی فران نه نه بمیستی خوم گرام اول گلیانده بله بسته کن پیم نه اوچی اما زور درکه ماما تقیلی اما که بله بسته رزکت بابو درون کم اوا رزکت دم داخل جلق سکانی تو نگرم دکتور رانی بیر را گندم لی نبگرن مو بسته بیهی وا بله بله وای بیر را گندم چی؟ علی چی؟ دکتور رامی اشتار زندو ها؟ چونس چی وابه؟ بله ماما راستا اشتار زندو ها ای توی هموش تغط بیاریم جاره کشتگ خریگه نخبا بیر ها با توش لگل کشتگ ها نخون بیر ها های نارسن ورا لینا ورا اخو امزو لعلم بل رق دیگه اخ کشتگم آی کشتگم اوی ایران بو اوی ایران بو چیلی او کشتگم دهی ورن دهی آی چند به هرزی اچی می البتی آن ادم اما هوری توی لینا شکنجه با جه کران کابتن باب رنده ای بیا دنگ با بزر هیوه بله لده کشه که تو پشتیم درستانه و درستان؟ اول لده کمانه خلکی زوری شیلی عدنان اما جنن هر دلیل لاد بو چو بولای دی لینا بله سپاس با مگین ببروین ببروین خیره کن دی دی ببروین We you don't get that in Shani. Where's that? Where did you take it? Who got a tango there? Crossing. خواهد می خوشی لیا ولا دي كمانا چون جمعي شروع ما وتوا بلي سباز بوتو عدنان سباز بوتو عبسي هاو مشكا سموريا هاو مشكا او مشكتي لينا لينا مشكتي لا لا او مشكني عبسي او سموريا تي سموريا ولي او تي او تي لينا هو توی لینا؟ چون آتی تو لینا؟ اما زور دمه که هورین لینا ونیا؟ او چیه رگلتا؟ چیه رگلتا لینا؟ اوانا چیان لینا؟ عدنان و عبسی که عرزو دبو اتوانی پیوندی من تیوب کهید لینا پی نوتون کومالی چی زور لحوریان من لمالی من داده شین تیگن لمالی من داده شین نخیر اوانا میوانی منن تیگشتی؟ باشه باش امر رگل هاوریتی من نگره خواتان لگل خواتان لگل عدنان و عبسی اما چیه؟ اما نمرویا لپشتی شاخه کوا اجی عدنان اتی مرویا نخیر بلانا ما شلف دور گوره بو دور جوان بو ازانی نمرو هاوریکانی راهاتون لسر خو پرستی باله بابروین دیگر خراب رو خراب رو عنا عبسی آلینا او توی چونید که آتی تو دلم هر ناد وکتم سپاس بخوا که سلامتید سپاس بخوا هنده لهاور کنم یارم تیان دم آدوانا بله خیلی جد مخانو خوشی دیاجی هی بس تو کی؟ اتمام میشه که کم بذید لکی و آهاتون نخیر اما هرگی ذی نکن باب زنی هه او کیه؟ لینا هاتوا لینا لیریا کیه وا لینا او چیه؟ ای که بیا و کنی نه؟ پروش زور کز نبینید، چون که زور بی خالق که، اشتم با سر کیلگ کنی، بله. لینا، اچوله کسی را چیه؟ آخرید؟ ها؟ مبستید میش که؟ بله آخرید. همون روزی که شیلگ آکاد، بله. همون روزی؟ همون روزی شیلگ آکاد؟ بله. هی بوده چهاریم که بوده. آموزن من لینام با بله لینا لینا بله آموزد لینا کتا شیری نکم لینا لینا آموزن کن سوان بیره کردی بله حتما اخیر گره تو بولم لینا و چیه؟ بعد ننو عبسی بیا بنازدنم آموزن اما نه ارمتی اندم لکاتی گرانه دا سپاس با ایو که ارمتی لینا تن زور سپاس کرا شیری نکنم زور سپاس تنکم ماما لینا ای چه روده اشیف تو پرا همو مردم منه نگو ام کدو باش گوری لده کمان آبام شو ابو، کاملا توشی گرفتی زور بی. ای چن خوشحالم با وی که دکتر رامی زندوا. براست همو آواتی که ما با دکتر رامی با زندوی بیاد و ناومن. خواب را لدرند، من زور دلم لعاتی و زور اترسم دستگیری بکن. پیویز بترز نکات دکتور کارکانی خوی جیب جده کات وانیا؟ بله بپشتیوانی خوی گوره هیواندارم آوا بید آزیزم کم هیواندار بپیرم بلنی پیدم و پیشی اوتم که پیت هم بلم بیا گمان اگر ریتو بولا من من باوری پیکم هر اگر ریتو هدو کرا چی بکن لیره ها؟ آیا چن نباشی سروی چیا کنیشتا جبن؟ بمام نمرو هرکانی نه نه نه نه اوان میوانی لینانو لمالی من دامین نوا ماما ریزیان لیگرمو بشوه اکی جوان چون که ارمتی لیناو دکتوریان داوا اوان نتوانا من داویا خویان دکین کواته بم شوه زور سپاس سپاس ماما جان من زور شادو منم بگرانوات استاش اهیکیم با آهنگی خوش آهنگی گرانوود لینا گن زور شادو منم براست ها که آتا منی جرمتی دن ادم بویست به تو نکد چون که تو میوانی عزیزی همو منی لینا گن عدنان عبسی ورن اصاحتیم بونه اولاده که آهنگ گیرن ببونی حت نو من بله بر خیلی زور یواتم خوردی زوریه زور دن برسیه چه نتوانن بخون کس تنفرم خوردنگی زور خوشگ زور محذریه رو همنیش لینا ازانی خلچیم نازر برازن زور جاوستر لقلاغه وانیا بیش برگم گین لینا ماموا بوسته بوسته زورم خوردوا لیکم عبسی ببروی دای عبسی دم گیره دم گیره لیم رو به دعا میتونه زور نخوام زور سپاس سپاس هنکم شبی گیشت عدن شبی گیشت با پیره اسامل لدرگه هیوان با پیره با پیره بکر بیره و با پیره با پیره